Merhaba değerli dostlar, ben Yusuf Altınok. Kısa bir süre önce kanalımızın adını Heybeli diye değiştirmiştik. Artık fırsat buldukça podcastler şeklinde yayın yapmayı düşünüyorum. Umarım faydalı olur. İçeriklerimiz de Haybe'ye değil, Heybe'ye gider. Bugün sizlerle kimsin, kimlerdensin ve birey olma konusunu konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz haydi başlayalım. Kimsin, kimlerdensin? Bizim buralarda insanların burçları sorulmaz. Nerede oldukları sorulur. Bir insanın nerede olduğunu öğrenmek ve kimlerden olduğunu bilmek, onu tanımanın en kestirme yoludur çünkü. Kardeşlerim, bakmayın sarı saçlı olduğuma, ben Asyalıyım. Bakmayın mavi gözlü olduğuma, ben Afrikalıyım, diyor ya hani şair. Ben de öyle der gibi, boş verin kimlerden olduğumu, sormayın bana nereli olduğumu. Çünkü ben doğduğum topraklardan ibaret değilim. Benimle bu kadar kısır bir döngü içerisinde konuşmak zorunda değilsin. Nereli olduğumu duyunca canın sıkılmasın ya da mutlu olma senin kimliğimden olduğunu düşünüp. Yani benim emek vermeden elde ettiğim, hatta maruz kaldığım bir kimlik senin için neden bir övünç ya da sıkılma sebebi olsun ki? Gözümüzü açtığımızda kendimizi bir ailede, bir toplumun içerisinde, bir geleneğin, bir kültürün, bir inancın, bir siyasi görüşün ve hatta abartmıyorum, bir futbol takımının taraftarlığı içerisinde bile bulabiliriz. Bir ayna tutup kendimizi görebilseydik eğer, seçimlerimizin ve fikirlerimizin ne kadarı bize ait, neyi, neden, niçin seçtiğimizi sorgulayabilseydik eğer, bizi biz yapan değerlerin büyük bir kısmının bize ait görüşler olmadığını ve hatta bazılarının da bize dayatılarak kabul ettirilmiş kimliklerimiz olduğunu görebilirdik. Gözlerimizi açtığımızda kendimizi içerisinde bulduğumuz tüm dayatma kimliklere rağmen kendin olmak istemen, kendini gerçekleştirmek için mücadeleye girişmen sana bir savaşı göze almayı gerektirebilir. Siz ne kadar değişirseniz çevreniz de size karşı o denli şiddetle size direnecektir. Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiçbir zaman bitmez. Peki kaçımız bu savaşı göze alabiliyor veya almalı mıyız? Bir ailenin, bir geleneğin, bir kültürün, bir ulusun, bir inancın parçası olmak çok büyük bir konfor alanı. Onların inançlarıyla, onların doğrularıyla, onların değerleriyle, onların siyasi veya dünya görüşleriyle var olmak adeta bir cennet. Sana bayağı bir zaman kazandı. Sen de kazandığın bu zaman ile hobilerin için para harcar, içinde bulunduğun topluma katma değer sağlayarak vatandaşlık görevini yerine getirebilirsin. Hiçbir konuda sorumluluk almana da gerek kalmaz. İşine gücüne yoğunlaşabilirsin. Diğer tüm bu sıkıcı meseleleri senin adına daha önceden işin profesyonelleri düşünmüş, kafa yormuş ve hatta sana paket program şeklinde hazır halde yüklemiş ve sen istesen de istemesen de sistemli bir şekilde zaten senin hayatında yürürlüğe konulmuştur. Bütün değer algıların, bütün içinde bulunduğun ortam tarafından oluşturulmuştur. Dolayısıyla sen nereliysen o olmuşsundur. Ve hatta bu kimlik için ölür veya öldürülebilir hale de hazır dahi edilmişsindir. Ben kendi aklım, kendi mantığım doğrultusunda şöyle düşünüyorum. Aslında toplumun genel görüşünden farklı olarak benim de şöyle bir fikrim var diye beyanda bulunacak olursan eğer, Adem'in cennetten kovulması misali sen de hemen tepki alır, kabul görmeyi umduğun cennetten kovulabilirsin ve ötekileştirilebilirsin. O sistem içerisinde sen artık bir anarşist, aykırı, marjinal ve hatta dinsiz bile ilan edilebilirsin. O saatten sonra istediğiniz kadar kimlik beyan edin, beyan ettiğiniz kimliğiniz değer görmeyecek. Hiçbir taraf sizi kabul etmeyecek ve hatta sizi düşmanı bellediği diğer mahalleden olmakla suçlayacak. Size karşı kim ve nefret beslerken bile mahallesizlik akıllarına bile gelmeyecektir. Ondan değilsen kesin diğerindensindir. İki taraf da sizi hain ilan edebilir. Evet, abartmıyorum. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Bizim birey olmamızın önündeki en büyük engellerden birisi de bu kimliklerdir. Yaşamımız boyunca tüm kavgamızın ve savaşlarımızın asıl sebebini oluştururlar. Düşünebiliyor musunuz? Öfkenizin, kininizin, nefretinizin dahi size ait olmadığı bir yaşamın içerisindesiniz. Bu mümkün mü? Böyle birisini ciddiye alabilir misiniz? Öfkesi bile kendisine ait olmayan birisine erişkin ya da ergin diyebilir misiniz? Bu konuda Kant der ki, kendi başına aklını kullanmama bir ergin olamama halidir. Ergin olamayan zekalar ise vesayet altında yaşamaya mecburdurlar. Tembellik ve korkaklık nedeniyledir ki insanların çoğu bütün yaşamları boyunca bilerek ve isteyerek erginleşmemiş olarak kalırlar. Ve aynı nedenlerledir ki bu insanların başına otorite olarak gelmek çok kolaydır. Ergin olamama durumu çok rahattır çünkü. Her şeyin sorumluluğu otoriteye aittir. Dışlanmaktan ve yalnız kalmaktan korkanlar her türlü bağımlılığa ve itaatkarlığa sonuna kadar açıktırlar. Ve her otorite karşısında tek düze, standartlaşmış, kategorize edilmiş, tanımlanmış bir kitle ister. Çünkü öyle yönetmesi daha kolaydır. Kant bu durumu şu ifadelerle ironileştirir. Benim yerime düşünen bir kutsal kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, sağlığımı düşünen bir doktorum oldu mu, zahmete katlamama gerek kalmaz. Artık para harcayabildiğim sürece düşünmeye gereksinim duymam. Çünkü bu sıkıcı ve yorucu işi üzerimden başkaları devralır. Başkalarını denetim ve yönetim işini bir lütuf olarak üzerine almış bulunan her bir otoriter, vasinin yapacağı ilk iş, sırf iktidarını korumak için otoritesi altında bulunan kişilerin erginliğe adım atmalarının ne kadar tehlikeli olduğunu onlara göstermeye çalışması çok normaldir. Böylece kişinin kendi başına hareket etmesinin tehlikeli olduğu ileri sürülerek korkutulmakta ve cesaretleri otorite tarafından kırılmaktadır. Vesayet altında yaşamayı cennet gibi göstererek aslında kişinin erginleşmesini engellemektedirler. Oysa kişi cennette erginleşemez. Kant'a göre toplumsal ve bireysel aydınlanmanın yolu özgürlükten geçmektedir. Birkaç düşüşten sonra bunu göze alanlar sonunda yürümeyi de öğreneceklerdir. Sözüyle Kant, denemekten korkmayın ve aklını kullanma cesaretine sahip olan kişilerin otorite baskısından kurtulabileceklerini, kendi başlarına hareket etme özgürlüğüne sahip olabileceklerini ifade etmektedir. Kendi aklını kullanan kimseler, kendilerinden beklenen toplumsal görevleri en iyi biçimde yerine getirebilen kimselerdir. Bunlar, kamu işlerini sürdürürken çeşitli bürokratik ve siyasi mekanizmalara itaat etmek yerine sorgulayan, görüş bildiren ve öneriler üreten kişilerdir. Kendilerini yalnızca içinde yaşadıkları topluma değil, tüm insanlığa karşı sorumlu hissederler. Eylemlerinde kararlılık ve cesaret gösterirler. Kant'ın aydınlanma anlayışı, insana ve onun aklına olan inancını barındırmaktadır. Ona göre akıl yoluyla hayatın anlamını çözmeyi başaran her insan erginleşmiştir. Reşit olmak için aklını kullanma cesaretini göster.